bazı kaynaklar, Vasıl'ın yazdıkları. Amr bin Übeyd, onun da eserleri yok. Böyle yüzlerce muhalif mezhep kitabını kaybetmişiz. Mezhep içi sansür de uygulamışız. Oku diyen kitabın müminleri olarak. Şafii'nin reddiyeleri. Şafii, hocası İmam Malik'e 3 tane reddiye yapmış. Ve bu reddiyeler kitaplaşmış. Ama yok. Ortada yok. Şafii yine öbür hocası, İmam-ı Azam'ın 2 talebesinden biri olarak meşhur olan, aslında öyle değil, İmam Muhammed Eşşeybani'nin ya 2 reddiye yapmış. Yani bakınız Şafii'ye, 2 hocasına reddiyeler yapmış biri. Biz de Şafii gibi yapsak, Şafii'ye bir reddiye yapsak ne olur? Yani Şafii'nin yaptığını yapsak ne olur? Taşlarlar değil mi? Ama Şafii yapmış bakınız. Onlar yok ortada. Kaybetmişler ortadan. Niye? Çünkü yüzyıllar sonra Sünnilik diye bir Abbasi projesi ortaya çıkmış. Abbasi projesinde eğer falanla falanı yan yana aynı hizaya koyacaksanız falanın falana yaptığı reddiyeyi yok etmeniz lazım. Yok etmeniz lazım ki aynı şemsiyenin altına yerleştirebilirsiniz. Malik'le Şafii'yi aynı şemsiyenin altına, aynı çuvalın içine koyacaksanız Şafii'nin Malik'e yaptığı reddiyeyi yok edeceksiniz. Şafii'nin Muhammed Eşşeybani'ye yaptığı reddiyeyi yok edeceksiniz. Böyle yapmışız. Biz iyi beceririz bu işleri.